Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. ฉันจะแสดงของให้คุณดูแล้วคุณอ่านว่านี่คืออะไรฉันจะแสดงของให้คุณดูแล้วคุณอ่านว่านี่คืออะไร La clé นี่คือกุญแจนี่คือกุญแจ Le verre. นี่คือแก้วนี่คือแก้ว La montre. นี่คือนาฬิกานี่คือนาฬิกา Les lunettes นี่คือแว่นตานี่คือแว่นตา Le téléphone นี่คือโทรศัพท์นี่คือโทรศัพท ์ Le peigne นี่คือหวีนี่คือหวี Les ciseaux นี่คือกรรไกรนี่คือกรรไกร Le rasoir นี่คือมีดโกนนี่คือมีดโกน l'enveloppe นี่คือซองจดหมายนี่คือซองจดหมาย le crayon นี่คือดินสอนี่คือดินสอ